तप्ती ने कहा, वशिष्ठ जी, मैंने वन में चिंता में विभोर होकर अपनी सेविकाओं तथा अप्सराओं के साथ देवपुत्र के समान सौम्य सुंदर जिस व्यक्ति को देखा था, उसे मैं लक्षणों से राजकुमार समझ रही हूँ, क्योंकि उसके दोनों शुभ चरणों में चक्र, गदा एवं खड़क के चिन्ह हैं। उसकी जांघें तथा उरुओं दोनों हाथी की सूंड के समान हैं। उसकी कटी सिंह की कटी के समान है तथा त्रिवली युक्त तीन बलों वाला उसका उदर भाग बहुत पतला है। उसकी गर्दन शंख के समान है। दोनों भुजाएं मोटी, कठोर और लंबी हैं। दोनों करतल कमल चिन्ह से अंकित हैं तथा उसका मस्तक छत्र के समान सुशोभित है। उसके बाल काले तथा घुंघराले हैं। दोनों कर्ण मांसल हैं। नसिका सुडौल है। उसके हाथों और पैरों की अंगुलियां सुंदर पर्वयुक्त पोर वाली और लंबी हैं और उसके दांत श्वेत हैं। तप्ती ने आगे कहा, उस महापराक्रमी राजपुत्र के ललाट, कंधे, कपोल, गाल, ग्रीवा, कमर तथा जांघें, ये छह अंग ऊंचे सुडौल हैं। नाभि, मध्य तथा हंसुली, ये तीनों अंग गंभीर हैं और उसकी दोनों भुजाएं तथा अंडकोश, ये तीनों अंग लंबे हैं। दोनों नेत्र, अधर, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा नख, ये पांचों लाल वर्ण वाले हैं। केश, पक्ष्म, बरौनी और कनीन का आंख की पुतली, ये चार अंग कृष्ण हैं। दोनों भौहें, आंखों के दोनों कोर तथा दोनों कान झुके हुए हैं। दांत तथा नेत्र दो अंग श्वेत वर्ण के हैं। केश, मुख तथा दोनों कपोल, ये चार अंग सुगंध वाले हैं। उनके नेत्र, मुख विवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर, ये दस अंग कमल के समान हैं। भगवन, मैंने खूब सोच विचार कर पृथ्वी पर उस राजपुत्र को पहले ही पति रूप से वर्ण कर लिया है। प्रभो, मुझे क्षमा करें। आप गुणों से युक्त, मेरी इच्छा के अनुकूल तथा वांछित उस तपस्वी को मुझे दे दें, क्योंकि संतों का यह कहना है कि अन्य किसी की कामना करने वाली कन्या को किसी और को नहीं देना चाहिए। देवदेव भगवान विष्णु बोले, फिर सूर्य पुत्री तप्ती के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ध्यान में मग्न हो गए और तप्ती को उस कुमार में आसक्त समझकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने यह बात कही, पुत्री, जिस राजपुत्र का तुमने पहले दर्शन किया था तथा जिसकी कामना तुम आज कर रही हो, वह ऋक्ष का पुत्र राजा संवर्ण ही है। वह आज मेरे आश्रम में आ रहा है। उसके पश्चात वह राजकुमार भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के आश्रम में आया। उस राजा ने वशिष्ठ को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर बैठने पर तप्ती को भी देखा। खिले कमल के समान विशाल नेत्रों वाली उस तप्ती को देखकर उसने सोचा कि इसे मैंने पहले भी देखा है। तब उसने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सुंदर स्त्री कौन है? इस पर वशिष्ठ जी ने राज श्रेष्ठ संवरण से कहा, नरेंद्र, पृथ्वी में तप्ती नाम से प्रसिद्ध यह सूर्य की पुत्री है। मैंने तुम्हारे लिए ही सूर्य से इसकी याचना की थी और उन्होंने तुम्हारे लिए इसे मुझे सौंपा था। मैं तुम्हारे लिए ही इसे आश्रम ले आया हूँ। अतः नरेंद्र, उठो और इस सूर्य पुत्री तप्ती का पाणि ग्रहण करो। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा प्रसन्न हुआ। उसने तप्ती का विधि पूर्वक पाणि ग्रहण किया। सूर्य की तनया तप्ती भी इंद्र के तुल्य प्रभावशाली उस सुंदर पति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह उत्तम महलों में उसके साथ इस प्रकार विहार करने लगी, जैसे इंद्र को पाकर स्वर्ग में शची विहार करती है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय, कुरु की कथा, कुरुक्षेत्र का निर्माण प्रसंग और पृथोदक तीर्थ का महात्म्य। देवों के भी देव भगवान विष्णु ने कहा, उस तप्ती के गर्भ से मनुष्यों में श्रेष्ठ संवरण के द्वारा राज लक्षणों वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जात कर्म आदि संस्कारों से संस्कृत होकर इस प्रकार बढ़ने लगा जैसे घी की आहुति डालने से अग्नि बढ़ती है। देवगण मित्रा वरुण के पुत्र वशिष्ठ जी ने उसका यथा समय चौल संस्कार कराया। नवे वर्ष में उसका उपनयन संस्कार हुआ। फिर वह श्रम क्रम से अध्ययन कर वेद तथा शास्त्रों का पारगामी विद्वान हो गया एवं 24 वर्षों में तो वह फिर सर्वज्ञ सा हो गया। पुरुष श्रेष्ठ संवर्ण का वह पुत्र इस भूभाग पर कुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब राजा उस कल्याणकारी अपने धार्मिक पुत्र को उपयुक्त अवस्था में आए हुए देखकर किसी उत्तम कुल में उसके विवाह का यत्न करने लगे। राजा ने कुरु के लिए सुंदर स्वरूप वाली सुदामा की पुत्री सौदामिनी को चुना और सुदामा राजा ने भी उसे कुरु को विधिवत प्रदान कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर वह कुरु धर्म और अर्थ का यथावत पालन करते हुए उस तनवंगी अर्थात कृषांगी के साथ गार्हस्थ धर्म से वैसे ही रहने लगा जैसे पौलोमी शची के साथ इंद्र दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए रहते हैं। उसके बाद बलवान राजा ने राज्य भार के वहन करने में राज्य कार्य संचालन में उसे समर्थ जानकर विधिपूर्वक युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब पिता के द्वारा अपने राज्य पद पर अभिषिक्त होकर कुरु औरस पुत्र की भांति अपनी प्रजा का और पृथ्वी का पालन करने लगे। प्रजा और पृथ्वी के पालन में लगे वे राजकुमार कुरुक्षेत्रपाल तथा पशुपाल भी हुए। महाबली वे सर्वपालक एवं प्रजापालक भी हुए। फिर उन्होंने सोचा कि संसार में यश ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक संसार में कीर्ति भली भांति स्थित रहती है तब तक मनुष्य देवताओं के साथ निवास करता है। इस प्रकार यथार्थता का विचार कर वे राजा यश प्राप्ति के लिए समस्त पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसी सिलसिले में वे बलशाली राजा पवित्र द्वैतवन पहुंचे एवं पूर्ण सुसंतुष्ट होकर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के बाद राजा ने वहां पर पाप नाशिनी उस पवित्र सरस्वती नदी को देखा जो परकटी पाकड़ वृक्ष से उत्पन्न ब्रह्मा की पुत्री है। वह हरि जिह्वा ब्रह्मपुत्री और सुदर्शन जननी नाम से प्रसिद्ध है। वह सुविस्तृत हृदय बड़ा ताल या झील में स्थित है। उसके तट पर करोड़ों तीर्थ हैं। उसके जल को देखते ही राजा को उसमें स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने स्नान किया और बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे उत्तर दिशा में स्थित ब्रह्मा की समंत पंचक वेदी पर गए। वह समंत पंचक नामक धर्मस्थान चारों ओर 5-5 योजन तक फैला हुआ है। देवताओं ने पूछा, पुरुषोत्तम ब्रह्मा की कितनी वेदियां हैं, क्योंकि आपने इस सर्व पंचक वेदी को उत्तर वेदी अन्य दिशा सापेक्ष शब्द उत्तर से विशिष्ट कहा है। भगवान विष्णु बोले, लोकों के स्वामी ब्रह्मा की 5 वेदियां धर्म सेतु के सदृश हैं, जिन पर देवाधिदेव विश्वेश्वर श्री शंभु ने यज्ञ किया था। प्रयाग मध्य वेदी है, गया पूर्व वेदी और अनंत फलदायिनी जगन्नाथपुरी दक्षिण वेदी है। इसी प्रकार 3 कुंडों से अलंकृत पुष्कर क्षेत्र पश्चिम वेदी है और अव्यय समंत पंचक उत्तर वेदी है। राजर्षि कुरु ने सोचा कि इस समंत पंचक क्षेत्र को महाफलदायी करूंगा, बनाऊंगा और यहीं समस्त मनोरथों कामनाओं की खेती करूंगा। अपने मन में इस प्रकार विचार कर वे राजाओं में शिरोमणि कुरु रथ से उतर पड़े और उन्होंने अपनी कीर्ति के लिए अनुपम स्थान का निर्माण किया। उन राजा ने सुवर्णमय हल बनाकर उसमें शंकर के बैल एवं यमराज के पौंड्रक नामक भैंसे को नाद कर स्वयं जोतने के लिए तैयार हुए। इस पर इंद्र ने उनके पास जाकर कहा, राजन आप यहाँ यह क्या करने के लिए उद्यत हुए हैं। राजा बोले, मैं यहां तप, सत्य, क्षमा, दया, शौच, दान, योग और ब्रह्मचर्य इन अष्टांगों की खेती कर रहा हूं।